Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, Bódi Zoltán vagyok, és van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a számítógépes talkshow asztaltársaságával. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Ma is az asztaltársaságban van a NET doktornő Kitzinger Szonya. Jó estét kívánok! A hírsziporka mester Dragon György. Maximális tiszteletem. Ma két chatmenünk is van, chatmen backup. Szalai Dani. Jó estét! Illetve régi új csetmenünk, Spányik Balázs. Jó estét kívánok! Jó magam, mint netnyelvész. És a műsor gurúja, Szilágyi Árpád. Én is jó estét kívánok! Először a hírszent hallgatni szabad, a hírsziporkákat és Dragon Györgyet. Az ott hagyott új lenyoma ezentúl büntetés helyett kifizetést von maga után. Informatikai minisztérium lesz Magyarországon, a vonalban pedig a miniszteri poszt várományos, akitől hallgatóink is kérdezhetnek a csüti csatin keresztül. Az internet és a pápa áldása, erről már a NET doktornő rendelőjében lesz szó. Második János Pál fordulás az internet kapcsán. Ma este újra fanyalgó Gróf Miklóstól, majd az infószótárban az outsourcing jelentéséről beszélgetünk, és amíg van időnk, akkor válaszolunk hallgatóink kérdéseire is. Játszunk, csetelünk és beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Hát milyen érdekesen indult el ez a műsor most, ugye? Szerintem a hallgatók ezrei figyelték, hogy mi van most százezrei, hanem milliói. Lassan közeledhetünk a 2 millióhoz, mondtuk itt néhány héttel ezelőtt. Hát némi formai újításokat néha bevezetünk itt a modern időben. Frissíteni kell. Úgy bizony. Viszont nem frissítjük a telefonszámunkat, hogy meg lehessen jegyezni, az 328-85-55. A honlapunk is változatlan címen net.hu/modemidok, itt található meg, ezt a Hungary Network gondozza, és változatlan címen van a Csüti Csati is, és 2 egyest mutatott nekünk itt chatman az ujjaival. Az 11. 11. 11-en vannak, ez azt jelenti? Vagy azt, hogy... azt jelenti, hogy végre eljutottunk odáig, hogy legyen chat. Várunk mindenkit a Csüti Csati, mert ma esti vendégünktől, hát nem vendég, hanem telefonon fölhívott riportalanyunktól lehet kérdezni a Csüti Csatin keresztül, vagy akár véleményt is megfogalmazni. chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobába kell bemenni. Mit mondtok? 45-en vannak. Csak ne suttogjatok. 45-en? 45-en vagyunk. Szerintem új magyar csúcs. Ennyi még nem voltunk egyszerre. Szóval ezen a csatornán is várjuk a kedves hallgatókat. Amit még nem mondtam, hogy az Internet Kalóz CD mellékletén is ott van a Modem Idők, még pedig képben, meg hangban is. És meg lehet nézni néhány videófelvételünket, ami itt a stúdióban készült. És természetesen a PC Word-nek a CD mellékletén is. Kik az édesek, Szonya? Jaj, egy csetelők, 46-an vannak, azt hallom, és... Már 50-en. Már 50-en, és ez a szám egyre nő, és valaki boldog névnapot kíván. Csak, mert hogy tegnap Szonya napja volt. Urak, figyeltek, Szonya napja volt tegnap. Isten éltessen. Még belül vagyunk a 24 órán. Gratulálunk. Boldog névnapot, Szonya. Hát akkor gyorsan íveljünk át a hírekre, hírsziportra, Dragon György. Mióta állattulajdonos lettem, az múlt hét szerdán megtörtént. Ezt sem mondtam velem. Még a hallgatók. Nem Dragon baj, György, macska tulajdonos nem, látszik, lábszáromon rémes. Úgy tudom, hogy egy csúcs technológiájú processzort birtokolsz. Ez is így van. Mert hogy a hírsziporka mesterünk nem csak itt okos, hanem másutt is. Igen, hát múlt ezt héten... Ezt szeretne foglalni? A dolognak az a lényege, hogy szerda délelőtt múlt héten részt vettem egy sajtórendezvényen, ahol az egyik processzorgyártó is a résztvevők között volt, és volt egy ilyen verseny, ami feltesznek egy kérdést is, aki a leggyorsabban jó választ ad, az megnyeri a csúcsterméküket, ez volt. Hát én még mielőtt feltették a kérdést, már sikítottam befelé a választ. Nem, hát akkor ez nem volt ez lejárt ez a dolog, csak én nagy rajongója vagyok ennek a gyártó cégnek. Sziporkáztál. Figyeljetek, gyú nem csak papírból okos szerintem. Ez ennek a bizonyítéka. Köszönöm szépen. És megnyertem a processzort, hazamentem nagy boldogan, és beállított egy barátom, előrántott egy macskát a táskájából, és közölte vele, hogy ezentúl itt laksz. Itt telt a nap. Úgyhogy tisztelt jelentem, hogy a társaságban csökken a macskátlan asztaltársági tagok száma, mert most már Szonyának van egy hosszú szörű, hatalmas nagy macskája, van Bódi Zoléknál egy ellentétes kopasz macska. Teljesen kopasz macska, igen, fáradt, gyönyörű. Fekete-fehér. Fekete-fehér. És amit még el tudunk árulni róla, hogy Ármánynak hívják Ármány. A macskát, úgyhogy sárkány és ármány együtt lakik. Pontosan. Nálunk meg lakik Fáraó. Fáraó is gyönyörű. Na, egyet. Informatika végre. Hát nem, félig meddig informatika, ugyanis köze van a macskákhoz. Nem tudom, talán emlékeztek rá, hogy egy évvel ezelőtt megjelent egy fiatalember az interneten, aki egy olyan programot tett közé, amelyel Ajbót, a robotkutyát át lehetett programozni. Most akkor hatalmas nagy perrel fenyegették, meg levették azonnal. Most hát a gyártócég átment egy ilyen pálfordulaton, ha már ez a szó elhangzott itt a műsor elején, és nemhogy engedélyezik, hanem ők adtak ki egy olyan szoftvert, amelynek segítségével meg lehet változtatni, át lehet programozni ezt a kutyát. Egyik létező felhasználás például az, hogy nyávogni tanítják. Ez egy előnyös tulajdonság egy kutyánál. Ez félrebeszél. Ajból robot macska lesz ezentúl, vagy nem tudom én, mi lesz a dolognak a lényege. Aki tud C++ nyelvben programozni, az bármit megírhat. Tehát elkészítheti a kutyát agresszívnak, dorombolhat a kutya. Vagy az aranyos. Bármit. Az még jó. Tehát, dorombol a kutya, ez nagyon jó. Minden esetre ez azért elég érdekes, mert annyira elzárkoztak tőle egy évvel ezelőtt, most pedig teljesen nyíltá teszik, és ez ingyenes, le lehet tölteni, tehát ez számomra nagyon furcsa egy ekkora és nagy nagyon változás. Érdekes, mert én majd figyelni is fogom ezt a dolgot, és ennek a fejleményeit, hogy vajon ettől felpesdül-e majd a Ajbó robotkutya körüli őrület. Tehát, hogy készülnek-e majd hát, rengeteg majd, ilyen érdekes... Majd, ha gyártanak újra Ajbó robotkutyát, nem? Mert úgy tudom, hogy legyártottak egy néhány darabot, aztán kész, eladták csillagászati összegeket, és azóta, azóta néhány hír úgy fölröppen néha, de Ajbó robotkutya a piac az nem nagyon van. Lesz majd szerintem, hogyha el tudják adni, akkor később is el tudják adni. Uh-huh. Mindenesetre szellemes átkötéssel élve ugye érzelmeket is lehet talán majd programozni ebbe a kis robotkutyába, legalábbis meg lehet kísérelni a dolgot, viszont az érzelmeknek nagyon fontos szerepük lesz a jövő számítógépében. Egy ilyen neuro adathálózat segítségével, ami egy ősi primitív idegrendszert próbál utánozni számítógépes eszközökkel, meg lehet tanítani majd a számítógépeket a jövőben arra, hogy felismerjék a felhasználónak milyen hangulata van. Tehát, hogy dühös, vagy mit tudom én, ordít, vagy szét akarja verni. Tehát ezek között a... És akkor védekezik szegény? Nem, hanem nyugtatóan reagál. Egy példát ír itt a cikk, és ez egy nagyon tipikus példa, a számítógépen kék halál történik, és ebben az esetben a számítógépnek ez a hálózata észleli, hogy dühös a felhasználó, és nyugtató. Szóval ha lefogyott a gép, akkor hát hol? Utána megpróbálja megnyugtatni. Hát érzékeli azt, hogy nyugtató, és megpróbál nyugtató szövegekkel esetleg őt rendbe rakni. Egyedüli probléma, ami nem sikerült a teszteknél, az örömöt nem ismerte fel ez a hálózat, vagy nagyon nehezen, és azzal magyarázzák, hogy a számítógép felhasználók többsége ezt nem szokta érezni számítógép használat közben, hanem inkább a frusztrációt. Tehát nem tudom, hogy mi lesz ebből az igazság, minden esetre kíváncsi leszek arra, hogy a számítógépen majd felismerje, hogy jó kedvem van-e vagy nem. És mint ahogy a régi klasszikus science fictionökben, hogy jó napot, kedves gazdám, ugye melyik filmben is voltak ilyenek? Kedves Árpád. Hát a Csillagok háborújában, ami egyébként ma este mutatták be a második epizódot, ezt tegyük hozzá. És láttam a digitális változatot, ezt megint csak hadd mondjam el. Majd elmesélem, hogy nekem hogy tetszett. Minden esetre utolsó hírként az új lenyomatok, azok eddig daktiloszkópia, ugye az új lenyomatokkal foglalkozó tudományág. Ez idáig arra volt használatos, hogyha mondjuk történik egy bűncselekmény, akkor hát ha ennek alapján azonosítani tudják, ki követte el a bűnt. De hát ugye a modern technológiával másra is lehet az új lenyomatot használni, például egy amerikai szupermarketben új lenyomattal lehet fizetni. Mész kifelé a pénztárnál, és nem hitelkártyával vagy készpénzzel, hanem egyszerűen egy ilyen új lenyomat leolvasózóra teszed a... Azt hittem, hogy nem 10 forintba, hanem 10 új lenyomatba kerül. Nagyon idegenkedtek először tőle. A rendszer úgy működik, hogy be kell fizetni egy bizonyos bankszámlával, áll ez kapcsolatosan, és attól kezdve egyrészt felgyorsítja a vásárlást, hiszen nincs semmi adminisztrációra szükség. Másrészt, miután rájöttek az emberek, hogy ezzel nem visszajönni akarnak az ő új lenyomatukkal, hanem ezt tényleg idézőjelbetéve jó dologra használják, nagyon gyorsan megkedvelték, így valószínű, hogy ez a rendszer ez terjedni fog a világban hamarosan, tehát új lenyomattal fogunk fizetni, érdekes lesz. Köszönjük szépen, később még a Csillagok háborújára térjünk vissza, de most menjünk tovább. mai nap másik nagy híre a Csillagok háborúja bemutatója mellett, hogy az új kormányban informatikai minisztérium lesz. Nem ez a hír, hanem hogy megvan a miniszteri poszt várományosa, Kovács Kálmán országgyűlési képviselő úr, aki, hogyha minden igaz, itt van velünk a vonalban. Jó estét kívánok! Igen, jó estét kívánok! Én is üdvözlöm valamennyi rádióhallgatót. Kovács úr, mi itt ebben az informatikai műsorban már évek óta gondolkodunk, meg beszélgetünk egymás között arról, hogy hát ennek a témakörnek, ennek a területnek valószínűleg szüksége lenne egy minisztériumra. Sőt, amennyire figyeltem a politikát az utóbbi hónapokban, években, ebben talán a legtöbb politikai erő, az ellenzékek is, meg a kormánypártiak is megállapodtak, vagy megegyeznek véleményükben abban, hogy szükség van egy informatikai minisztériumra. Ön szerint mi a jelentősége annak, hogy lesz egy informatikai minisztérium? Azt gondolom, hogy ma már szinte mindenki a fejlett világban azt látja, hogy a tudás alapú társadalom, tehát az információval dolgozó, az információt feldolgozó társadalom lesz a jövő társadalma, és ebben óriási jelentősége van annak a szabályozásnak, hogy valóban az információhoz lehetőség szerint mindenki hozzájusson, elérhető legyen, megfizethető legyen, az adatok biztonságosak legyenek, és ugyanakkor megőrizhessük a személyes dolgainkat, a saját magunk biztonsága érzete ne csökkenjen ebbe a nagyon is nyitott társadalomba, amely felé közeledünk. És azt gondolom, hogy ennek egy nagyon nagy szabályozási feladata van, és amikor mi évek óta azt hangoztattuk, hogy kell egy önálló minisztérium, akkor tulajdonképpen nem csak itthon, hanem világszerte azt ismerjük el, hogy ebben a nagy társadalmi átalakulásban kell egy olyan középpontnak lenni a kormányzásban, amely össze tudja fogni az összes szabályozási kérdést ezen a területen, és tud segíteni az egyes ágazatoknak, ahogy azok átalakulnak, itt gondolok akár az egészségügyre, az oktatásra, az intelligens közlekedésre, az energiaszektorra, tehát tulajdonképpen kereskedelemre, gazdaságra, szinte minden ágára a társadalomnak. Segíteni kell, ez a minisztérium azt hiszem leginkább az a segítségnyújtás lesz, ahol szakmailag meg lehet alapozni a szabályozást, egységesíteni vagy nem egységesíteni, éppen a verseny érdekében sokszínűvé kell tenni a piacot. Tehát azt gondolom, hogy régóta tudjuk, hogy erre szükség van, és talán időben, talán nem késve Magyarországon is megszületett ez a minisztérium. Az eddigi rendszer szerint a miniszterelnöki hivatalon belül volt egy informatikai kormánybiztosság, röviden az IKB, most lesz egy minisztérium. Mi a különbség? Többet tud így elérni egy minisztérium, tehát könnyebben haladhat előre az informatika ügye? Az, hogy a miniszterelnöki hivatalban volt egy ilyen központ, az mégiscsak azt jelezte, hogy egyelőre nem tud mit kezdeni a kormányzás azzal, hogy ezt a feladatot megoldja, beintegrálja a kormány természetes mindennapi tevékenységi láncolatába. Tehát azzal, hogy most egy minisztérium ezt a feladatot teljes egészében felvállalja, itt elsősorban természetesen a szabályozásra gondolok és ellenőrzésre felvállalja és viszi, és ez teljesen normálisan beintegrálódva teszi a többi minisztérium közé, tulajdonképpen ezzel végre elismerjük azt, hogy a helyére kerül ez a feladat. Nem egy ilyen idegen, furcsa dolog, hogy hát valamit kell kezdenünk ezzel az információs társadalommal, valamit kell kezdenünk ezzel az új szabályozási területtel. Hát biztos, hogy biztos vigyük be a miniszterelnöki hivatalba, mert odafut össze minden szál, és onnan talán mindent kontrollálni tudunk. Tehát én azt hiszem, hogy a területtől való, a terület feletti bizonytalanság és a területtől való némiképpen félelem okozta azt, hogy először központosítva a miniszterelnöki hivatalhoz került, majd amikor látszódik, körvonalazódik, hogy ez mégis pontosan milyen feladatokat és szabályozási munkát jelent, akkor most végre visszakerül majd fokozatosan és beépül a kormányzati munkába. Tehát én azt gondolom, ez egy teljesen szerves fejlődés, egy normális fejlődés, és örülök annak, hogy most az új kormány fölvállalta, hogy rögtön a kormány indításakor már önálló minisztérium formájába indul. Mi itt a műsor előtt meghirdettük azt, hogy a hallgatóink is föltehetnek kérdéseket a miniszteri poszt várományosának, Kovács Kálmának, és itt a Csüti csatin keresztül érkezett is kérdés. Így van, amikor a csetelőink megtudták, hogy a Kovács úr lesz a vendégünk, akkor rögtön azzal a kérdéssel álltak elő, hogy kb. 9 óra múlva kezdődik a telefonbojkott. Hogyan lehetséges megoldani a telefonkedvezmények és az internettarifák kérdését? Igen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jogos kérés, és ahogy én erre már több helyen is válaszoltam, meggyőződésem, hogy egy normálisan működő távközlési és internetpiacon, egy normálisan működő versenyhelyzetben nem múlhat egy gazdasági szereplőnek, egy szolgáltatónak a jó indulatán egy egész szektor működése. Tehát én azt gondolom, nem tárgyalgatni, vagy tárgyalni kell, alkudozni egy szolgáltatóval, hanem olyan szabályozási környezetet kell kialakítani, amikor részben kényszerek és tilalmak mentén, részben pedig a gazdasági érdekek mentén maga az a társaság látja be, hogy azt a tevékenységet vagy nem szabad megszüntetnie, vagy versenykörnyezetbe kell végeznie. Hogy rövidre fogjam és világossá tegyem. Tehát szerintem az a gond, hogy a nem túl jól sikerült, szándéka ellenére nem piacélénkítő, hanem épp a nagyokat erősítő és a kicsiket tönkretevő új egységes hírközlési törvény lehetőséget ad a MATÁV-nak arra, hogy ilyen piac ellenes, vagy legalábbis felhasználó ellenes intézkedést tegyen jogszerűen, de nagyon barátságtalanul. Én azt gondolom, át kell tekintenünk, hogy annak a kerettörvénynek a hatására, vagy illetve annak következtében megszületett miniszteri rendeletek, illetve a hírközlési döntőbizottság állásfoglalásai valóban a piacot élénkítették-e vagy sem. Ezt 100 nap alatt is meg tudjuk tenni, és azt gondolom, hogy néhány gyors intézkedéssel már rövid időn belül jelezni tudjuk, hogy a kormányzat abban elkötelezett, hogy igenis többszeres szereplős legyen ez a piac, és elkezdjük átdolgozni a hírközlési törvényt is, hiszen ennek hatására kezd kivonulni Magyarországról a másik alternatív, esetleg alternatívvá válható telefonszolgáltató, ugye a Viven. Ennek a törvénynek a hatására vonult le a magyar piacról több ingyenes internetszolgáltató, tehát azt gondolom, hogy a törvénnyel van, és a szabályozással a hiba, ott kell először keresni a problémát. Természetesen ebben nem akarom azt mondani, hogy vétlen a MATÁV, mert azt gondolom, hogy akár csak középtávú üzleti érdeke is azt kívánná, hogy ezt a néhány százmillió forintos, ma néhány százmillió forintos üzemi vesztességét, ami ezen az egy tevékenységen adott esetben jelentkezik, ezt talán mégis érdemes fölvállalnia annak érdekében, hogy ugyanakkor nőjön az internet penetráció Magyarországon, hiszen most nagyon sok internetező érzi becsapva magát az elmúlt években, vagy az elmúlt évben vásárolt ISDN készüléket, modemet, más berendezéseket, kötött szerződést, abban a hiszemben, hogy egy viszonylag olcsó vagy megfizethető szolgáltatást vehet igénybe, ha kell naponta 8-10 órán keresztül. Egy életformává, sőt, a munkává vált ez a tevékenység. Az interneten azt olvastam, hogy ön azt szeretné, hogyha mindenkinek alanyi jogon járna az internet, ez hogy tervezi kivitelezni? Mindenképpen célszinten ez a cél, mert annyira szükség lesz az információ megszerzésére, mint manapság mondjuk az ivóvízre. Tehát tényleg ez nem túlzás ez a hasonlat. Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban természetesen a verseny keretek között és piaci körülmények között kell biztosítani azt, hogy a jelenleg lényegesen olcsóban és nagyobb elterjedéssel működjön az internet hozzáférés, és működjön a tulajdonképpen verseny körülmények között ez a szolgáltatás, de meggyőződésem, hogy részben a diákok körében, részben bizonyos társadalmi célcsoportok körében, oktatók, kutatók körében egyrészt meg kell próbálni ingyenessé tenni, ez a diákkártyával, más felhasználási móddal működhet, erre vannak már kidolgozott tervek. A másik pedig mindazok számára, akik még nagyon hosszú ideig, és azt gondolom, hogy ez mindig lesznek ilyenek, hogy nem tudják megfizetni ezt a szolgáltatást, sem a berendezést, sem az üzemeltetést. Az ő számukra is olyan közösségi pontok rendszerét kell kiépíteni az országba, ahol bizonyos információkat, azokat, amelyek az életvitelhez, a mindennapi élethez, tevékenységhez szükségesek, ezeket az információkat ingyenesen, és a többi gazdasági jellegű információt pedig kedvezményesen tudják igénybe venni ilyen infopontokon. Ehhez jó mozgalom már ma is, mint csírája ennek a jövőbeli, ugye egész országot lefedő szolgáltatásnak, a teleház program, a teleposta, az intelligens falu vagy az infopontok, ezek mind ezt a célt szolgálják, de nyilvánvalóan ma még ez csak töredéke annak a elektronikus vagy informatikai közműnek, hálózatnak, amelynek el kell teljesen, vagy le kell teljesen fedni az országot, és egy ilyenfajta ingyenes pontot kell, munkapontot kell biztosítani hozzá. Kovács Kálmán, a miniszteri, informatikai miniszteri poszt várományosa. Köszönjük szépen, hogy elérhettük telefonon keresztül ilyen késői órán is, és ha jól tudom, most készül az informatikai koncepció a kormányprogramba. Így van. Tehát még ezekben az órákban is, vagy talán mondjuk úgy, hogy az egyeztetése folyik, bár éppen már mondhatom nyugodtan, hogy lezárult, de hát most mondjuk, hogy most folyik a nyomda alá helyezése ennek és a véglegesítése. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy a holnapi tiltakozás eredményes lesz, és egy kicsit valóban élénkebb, piacabbszerű lesz, és olcsóbb a távközlésen az internetezés. Köszönöm szépen! Kedves doktornő, hol jártál Vatikánban? Virtuálisan. De nem is ezzel szeretném kezdeni, hanem hogy ugye lezajlottak a számítástechnikai érettségig. Olvastátok, hogy milyen kevesen vettek ezen részt? Számítástechnikai érettségi? No. Igen, van 299, vagy valami ilyesmit olvastam. Hány ezer középiskolás érettségizik nem egy tudom, évben? De szerintetek milyen feladatok elé állíthatják ilyenkor a programoz C++ nyelvben át egy ajtó. Folyamattervezés, gondolom, és programozás. C++, inkább Pascal. Tehát valami alapnyelv egyébként. Ez megdöbbentés lehet, hogy az informatikai minisztériumnak ez egy feladata volna, hogy ezen változtassa, hogy legyen számítástechnikai oktatás Magyarországon. Én javítottam egyébként tavaly az átlagot, mert én tavaly számítástechnikából érettségiztem. Csak szóbeli volt, tehát írásbeli nincsen. Szóbeli? És megvoltak előre a tételek, hogy miből kell fölkészülni. Tehát a számítógép részeitől kezdve az informatika történetéig, az a legfontosabb. Operációs rendszerekig, fájrendszerekig, a legkülönbözőbb témák voltak. Gyorsan lesz. Nem lesz, hogy mindig, mert találtam egy nagyon érdekes témát közben. Ugye az érettségi kapcsán nagyon sok mobiltelefon szolgáltató hirdette azt, hogy ugye érettségi ajándékként vegyünk a fiataloknak mobiltelefont. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az új mobiltelefon tulajdonosok igen, csak bele szoktak esni abba a hibába, hogy rengeteg SMS-t küldenek szét, és erről van egy elég rémisztő hírem. Így járt egy angol diák is, aki naponta 80 SMS-t küldött el, ami 2500 egy hónapban, és 100 ezer forint... 80-at? Igen, akkor az annyi, tényleg. Hát. Kiszámoltam fejben. Én is. És 100 ezer forint összegről érkező számla érkezett az édesapjának, aki persze dobott egy hátas, majd lekérdezte a részletes számát, és akkor dobta a következő hátast, amikor meglátta, hogy ez való igaz, ezt be kell fizetnie. Úgyhogy nagyon gyakori a túlkapásoknak a lehetősége, főleg olyankor, amikor az ember frissen kap mobiltelefont, úgyhogy vigyázzunk a... Én tényleg azt mondanám, hogy számoljunk egy picit, hogy mennyi telefonbeszélgetés lehet elintézni egy SMS áráért, melyik napszakban, és megdöbbentő eredményekre fogunk jutni. És akkor azt mondta ez a puci, hogy Jézus Mária. Kidobta, nem csak hátas dobot, hanem egy telefont is dobott. Azt mondta, Jézus Isten! Na, próbáltam itt rávezetni a témára végre, de szerintem annyira eltelt az idő, hogy mondjuk beszél a jövő héten a pápáról, nem? Jó. Átadom a szót akkor infoszótárunknak? Azt megnézem gyorsan, hogy hol tartunk a forgatókönyvben, mert Gróf Miklós készült ma estére egy fanyalgóval, szerintem még belefér az időnkbe, hogy azt meghallgassuk, mert sokan várják. Úgyhogy akkor következzen Gróf Miklós és a fanyalgó jegyzete, amit ez alkalommal azért írt, mert kapott egy hírt arról, hogy a repülőgépeken is rövidesen lehet internetezni. Ez már volt itt hír nálunk a modem időkben, viszont csak most jutott el Gróf Miklósunk agyáig, illetve most lett ettől ideges. Grófi fanyalgás Szilágyi Kukac változatlanul up-to-date műsorába, avagy a biztonsági háló. Óriási öröm tölti el lelkemet. Biztos lehetek benne ugyanis, hogy ettől kezdve a légikatasztrófák a szó klasszikus értelmében megszűnnek. Még ha zuhanni is kezd egy gép, a föld előtt az internet jótékony védőhálójában akad majd fenn. Fizikailag ugyan lehet, hogy megsemmisül, ám utasai valószínűleg ebből semmit sem vesznek észre. Az utolsó pillanatig monitorukat bámulják, és maximum az akadozó, majd érthetetlen okokból megszűnő letöltésen akadnak fenn. Nem csupán egy végső, bár adott esetben kétségkívül fontos élethelyzetben jó azonban, ha a gépeinket több gigabájtos kábelek láncolják a látszólag alattunk elmaradó civilizációhoz. Nézzük például az utasok szocializációs problémáit. Mivel mindenki a saját monitorára mered, tetszőleges nagyságú gépek építhetők akár több ezer utas számára is, hiszen úgyse fogja fel senki, hányan is szoronganak rajtuk valójában. Az internetezés ráadásul valódi repüléskompatibilis tevékenység. Már annyiban, hogy csak az egér mozog, az se sokat. Így az eddigieknél még sűrűbb üléssorokkal és csupán egérpadnyi tálkákkal felszerelve növelhető gépeink kapacitása, miközben utasaink mégis kényelmesebbnek hiszik majd azt az eddigieknél. Az internet megjelenése jelentős mértékben csökkentheti az egy utasra szükséges stewardessek létszámát is. Az étkezések például akár több órás, netán több napos repülőutakon is biztonsággal elhagyhatóak, feltéve, ha a megmaradt légiutas kísérők nyugtatóval és alapos rendszergazdai ismeretekkel vannak felvértezve. Az internet megjelenése a fedélzeten várhatóan repülőgépeink tervezési alapelveit is módosítja majd. A hiába való sebességhajhászás helyett újra divatba jönnek a légcsavaros, lehetőleg minél lassabb típusok, hogy a kedves utasnak legyen elég ideje e-mailjeinek ellenőrzésére, illetve a különféle honlapok közötti békés bolyongásra. Az eddigi kőkemény marketing is átalakul. A légitársaságok a lassabban közelebbre szlogennel csábítják majd át utasaikat a konkurencia nyomasztóan gyors gépeitől, s a repülésnek, mint az egyedüli, valóban nyugodt internetezési lehetőségnek, nem pedig, mint közlekedési ágnak lesz fokozott jelentősége a jövőben. A személyzetek létszámában egyéb részeknél is radikális csökkentés állhat be, hiszen az internet bevezetésével például feleslegessé válhat a váltókapitány és a váltó másodpilóta intézménye. Lankadó figyelmük esetén az unalmas műhorizont képe helyett például alkalmas oldalak automatikus megjelenítésével biztosítható a kívánt vérnyomás, illetve a már fáradó fantázia hatékony megmozgatása. Végül mindebből következik, hogy fellendülőben lesznek a repülőtér környékén csak a repülés, magyarán a nyugodt internetezés kedvéért köröző, illetve a hő- és gázballon légitársaságok, hiszen az eljutás valahonnan, valahová gyakorlatilag értelmét veszti. Ugyanis a repülés lesz az egyetlen olyan élethelyzet, amikor tényleg nem lehet más kapcsolat civilizációnkkal, csak az internet, és ennél fogva azok a hatások sikerrel küszöbölhetőek ki, melyek netán visszarángatnának minket a nyomasztó valóság földszagú, hiába való unalmába. Márpedig ettől kezdve ennek azért végképp nem tehetjük ki magunkat. Véget ért a modem idők, már a legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, addig keressék fel honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, a cím www.net.hu/modemidők, a felvételeink MP3 formátumban megtalálhatók a PC-ből CD mellékletén is, a videó felvételeink pedig az Internet Kalausz CD-jén. Viszont hallásra!